يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ما غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مولانا حسن رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں آپ اسلامی بھائی بھی اس کلام میں شامل ہو جائیے دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب جمنا رائی ہو پھر تو خلوت میں عجب جمنا رائی ہو تیرے سر ہو آئے فدا تخت شہی کی راحت اس کی قسم سے فدا تخت شہی کی راحت خاک طیبہ پہ جسے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانو بیٹھ کر بیان سنیے، اگر آپ تھک جائیں تو جس طرح سے آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر توجہ سے سنیے کہ بے توجہی سے سننے سے بیان کی برکات زائل ہونے کا اندیشہ ہے. مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے، اس کے مطبوعہ رسالے شرابی مؤذن کیسے بنا، اس کے صفحہ نمبر 4 پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کے رسالے بریلی سے مدینہ کے حوالے سے نقل ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کی ان گنت نعمتیں ہمیں عطا ہے، انہی نعمتوں میں سے زبان بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم کی تیسری جلد میں زبان کی آفات کے نام سے باب اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زبان اگرچہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، مگر اللہ تعالی کی بڑی عظیم نعمت اور عجیب لطیفہ ہے، عجب لطیفہ ہے. اس کا گناہ بھی سب سے بڑا ہے اور اطاعت بھی بڑھ کر، کیونکہ کفر و ایمان جو اعلیٰ درجے کی طغیانی اور طاقت کہلاتے ہیں وہ زبان کی شہادت سے ظاہر ہوتے ہیں. یعنی ویسے تو یہ ایک گوشت کا لوتھرا ہی ہے، لیکن امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کفر و ایمان، یعنی اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو دل کی تصدیق کے ساتھ زبان سے اس کو اقرار کرنا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالی کی یعنی کہ معبود ہونے کا وہ اقرار کرے گا، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شاہ ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے گا، کلمہ طیبہ زبان سے پڑے گا تو وہ مومن ہے، ایمان لانے والا ہو گیا. یوں ہی کسی یعنی کوئی کلمہ کفر جس کا وہ معنی سمجھتا ہے، اس کے باوجود وہ زبان سے ادا کرتا ہے، تو اب وہ کفر کی وادی میں چلا گیا. تو ویسے تو یہ گوشت کا لوتھرا ہی ہے، لیکن کفر و ایمان جو عظیم طغیانی طاقتیں ہیں یہ زبان کی شہادت سے ظاہر ہوتی ہیں. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نقل کرتے ہیں کہ مدینے والے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ بندے کا ایمان تب تک درست نہ ہوگا جب تک اس کا دل ٹھیک نہ ہو، اور دل اس وقت تک درست نہ ہوگا جب تک زبان ٹھیک نہ ہوگی. بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک اس کا قلب، اس کا دل درست نہ ہو، اور دل اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک زبان درست نہ ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، زبان سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے، تلاوت قرآن پاک کے ذریعے، درود پاک پڑھ کر، نیکی کی دعوت دے کر، اچھی باتیں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پا سکتا ہے، لیکن یہی زبان اگر، یعنی اسی زبان کا اگر غلط استعمال کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف یہ زبان کا غلط استعمال لے جائے گا۔ زبان کی آفات میں ایک بہت بڑی آفت جھوٹ بولنا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جھوٹ یہ وہ برائی ہے کہ کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دین میں جھوٹ کا جواز نہیں ہے۔ تمام ادیان میں جھوٹ بولنا مذموم ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے ہر مذہب میں۔ ہر دین کے ماننے والے، ہر مذہب کے پیروکار جھوٹ بولنے کو اچھا نہیں سمجھتے، اس کو مذموم ہی سمجھا جاتا ہے۔ ہر سلیم الفطرت شخص، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے اچھی فطرت سے نوازا ہے، وہ جھوٹ بولنے کو پسند نہیں کرتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جھوٹ بولنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا سبب تو ہے ہی، اور جھوٹ بولنے کے سبب اگر بغیر توبہ کیے اس گناہ سے، کوئی اس گناہ میں مبتلا ہے اور بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ساتھ نہ ہوا، تو قبر میں اور آخرت میں عذاب کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا۔ جھوٹ بولنے کا ایک بہت بڑا نقصان دنیا میں جھوٹ بولنے والے کو جو پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اس پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ اگر کسی کا جھوٹ ایک بار کھل جائے، ظاہر ہو جائے، تو پھر کوئی اس کی بات پر اعتماد نہیں کرے گا۔ جیسا کہ وہ ایک مثال بھی دی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے مثال کے ذریعے، کہ کوئی چرواہا تھا، ریوڑ چراتا تھا، تو اس نے، اس کو ایسی مسخری سوجھی، تو اس نے یہ شور مچایا کہ شیر آ گیا۔ جب لوگ اس کی مدد کے لیے پہنچے تو وہ شیر تو آیا نہیں تھا، اس نے جھوٹ بولا تھا۔ جب لوگ اس کی مدد کو پہنچے تو اس نے کہا کہ میں نے تو ویسے ہی مذاق کیا تھا، تو لوگ واپس آ گئے۔ پھر جب حقیقت میں کہیں کوئی وہ ضرر پہنچانے والا جانور آ گیا، کوئی شیر حقیقت میں آ گیا، اس نے اس وقت شور مچایا تو اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں گیا، کیونکہ پہلے کے واقعے سے اس کی زبان کا اعتبار ختم ہو چکا تھا۔ تو جھوٹ بولنے کی ایک، یعنی اس کا ایک دنیاوی نقصان یہ ہے کہ جس کا جھوٹ ظاہر ہو جاتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے، اس پر سے اعتماد ختم، اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اس پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ پھر اگر وہ سچ بھی بولے گا تو اس کی بات پر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تو ہے دنیاوی نقصان۔ آخرت میں یعنی جھوٹ سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، آئیے اس پر کچھ وہ غور کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نقل کرتے ہیں، کہ کذب یعنی جھوٹ یہ نفاق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا نفاق کیا ہے، اس کی تعریف بیان فرمائی۔ فرمایا کہ ظاہر و باطن اور افعال، یعنی انسان کے باطن میں کچھ ہے لیکن ظاہر میں کچھ ہے، یعنی وہ کرتا کچھ اور ہے لیکن اس کے باطن میں کچھ اور ہے، اس کے دل میں کچھ اور ہے، تو اسے نفاق کہتے ہیں۔ دل میں کچھ اور ہونا اور ظاہر کچھ اور کرنا، یہ نفاق ہے، اور اس کی بنیاد جھوٹ ہے۔ کہ یہ جو ظاہر و باطن کا فرق نفاق کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے، اصل میں یہ جھوٹ ہے، یعنی جو اس کے دل میں وہ نہیں ظاہر کر رہا، تو چونکہ یہ جھوٹ ہے، یہ اس کی بنیاد، اس نفاق کی بنیاد جھوٹ پر ہے۔ اسی لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جھوٹ نفاق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ مزید سنیے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود کو جھوٹ سے بچاؤ، کیونکہ جھوٹ فجور گناہ کی جمع ہے۔ جھوٹ فجور تک پہنچاتا ہے، یعنی گناہ تک پہنچاتا ہے، اور فسق و فجور یعنی گناہ کرنا، یہ انسان کو دوزخ تک لے جاتا ہے۔ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، یعنی اس کی عادت میں جھوٹ بولنا شامل ہوتا ہے، وہ جھوٹ بولنے کے مواقع تلاش کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسے جھوٹ بولنے والے کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا شخص ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جھوٹ کہتے کس کو ہیں، آئیے یہ بھی سمجھ لیں جھوٹ کی تعریف کیا ہے۔ بولنے والے کے کلام کا حقیقت کے خلاف ہونا، بولنے والے کے کلام کا حقیقت کے خلاف ہونا، اس کا نام ہے جھوٹ۔ یعنی جو وہ کہہ رہا ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے۔ اور ابھی آپ جو وعیدات سن رہے ہیں یہ جھوٹ سے متعلق ہیں کہ انسان ایسا جو عادی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کے مواقع تلاش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کو کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ کی ایک اور آفت یہ بھی سماعت فرمائیے، جھوٹ روزی کو کم کر دیتا ہے۔ یہ حدیث شریف ہے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ سے روزی میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے کو کیسا دردناک عذاب دیا جائے گا، اس حوالے سے بھی روایت سماعت فرما لیجئے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو اس آفت میں مبتلا ہیں جھوٹ بولنے کی آفت میں، وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے ڈرائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں، اور ساتھ ساتھ نیت کرتے جائیں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے یا اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں عالمی مدنی مرکز میں شریک ہیں یا مدنی چینل کے ذریعے سن رہے ہیں، اس آفت سے محفوظ اور یعنی بچے ہوئے ہیں، تو وہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچ ہی بولیں اور جھوٹ سے بچے رہیں، آمین۔ جھوٹ بولنے والے کا عذاب کتنا دردناک ہے، روایت میں ہے کہ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا کہ دو فرشتے یعنی حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام یہ میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گئے۔ میں نے وہاں دو آدمیوں کو دیکھا، ایک بیٹھا تھا اور دوسرا کھڑا تھا۔ جو کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک آنکڑا تھا، کانٹا سمجھ لیجئے یا جس طرح کی کنڈی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک آنکڑا تھا، وہ بیٹھے ہوئے شخص کی باچھ میں اس کو آنکڑے کو پھنساتا ڈالتا، اور اس کو جب کھینچتا تو وہ باچھ چر کر گدی تک آ جاتی، وہ آنکڑا گدی تک لے کر آتا، پھر جب وہ آنکڑا جدا ہوتا نکالا جاتا تو وہ باچھ بالکل درست ہو جاتی، اور وہ شخص جو ہے جو کھڑا تھا پھر اسی طرح اس کی باچھ میں اس کو ڈالتا اور پھر کھینچتا یہاں تک کہ اس کو گدی تک لے آتا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ جھوٹا شخص ہے، یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ بولا کرتا تھا، اور یہ عذاب اسے قیامت تک دیا جاتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زبان کی آفات سے محفوظ فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے جھوٹ کا آپ نے کچھ اس کی مذمت سنی اور یہ بھی سنا کہ جھوٹ بولنے والے کو کتنا دردناک عذاب ہو سکتا ہے، آئیے جو ہمارے معاشرے میں جھوٹ رائج ہے، یعنی ہمارے معاشرے میں بہت بڑی تعداد جھوٹ میں مبتلا ہے، تو کس انداز سے جھوٹ ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی کیا مذمت ارشاد فرمائی ہے، آئیے اس پر بھی غور کر لیتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے معاشرے میں جب کوئی مال بیچتا ہے، سودا بیچتا ہے، دکاندار تاجر، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ قسم کھائی جاتی ہے، اور بسا اوقات جھوٹی قسم بھی کھائی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں سماعت فرمائیے کہ یہ کیسا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ صرف تاجر ہی نہیں، صرف دکاندار ہی نہیں، عام لوگ بھی جھوٹی قسم کھاتے ہیں، تو جھوٹی قسم کھانا کیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر کچھ کہے اور مچھر کے پر کے برابر اس میں کوئی بات اپنی طرف سے ملا دے، بات سچی کر رہا ہے لیکن اس میں اضافہ کرتا ہے، کچھ جھوٹ شامل کر دیتا ہے اگرچہ وہ مچھر کے پر کے برابر ہو، ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اللہ تعالی کی قسم کھا کر کچھ کہے اور مچھر کے پر کے برابر اس میں کوئی بات اپنی طرف سے ملا دے، یعنی جھوٹ شامل کرے، تو اس کے دل پر سیاہ دھبا لگا دیا جائے گا جو قیامت تک قائم رہے گا. اس کی پوری بات جھوٹ نہیں ہے, کچھ اس نے جھوٹ شامل کیا, تو اللہ تعالیٰ کی قسم بھی ساتھ کھا رہا ہے, تو یہ اس پر وعید ہے. اب اگر کوئی تجارت میں جھوٹی قسم کھاتا ہے, اس کے بارے میں بھی سن لیجئے. روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تین اشخاص ایسے ہیں جن سے بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی کلام نہ فرمائے گا اور نہ ہی ان پر نظر شفقت فرمائے گا. وہ کون ہیں بد نصیب؟ ارشاد فرمایا, پہلا وہ جو کسی پر احسان کرے اور احسان کرنے کے بعد اس کو جتلائے, وہ احسان یاد دلائے. دوسرا ارشاد فرمایا, جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا. اور تیسرا, پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا, یعنی جو ازراہ تکبر, تکبر کے طور پر اپنے تہبند کو یا اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے, وہ بھی اس وعید میں شامل ہے. یعنی یہ وعید جو یہ تین اشخاص ہیں جو بد نصیب, اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت نہ ہی ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ہی ان پر نگاہ شفقت فرمائے گا. ہمارے معاشرے میں ایسا بھی ہے کہ بعض اوقات دوست وہ مسخری میں, ہنسی مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے, ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے, جیسے لطیفے سنائے جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں سنیے, یعنی مذاق میں جھوٹ بولنا کیسا. ارشاد فرمایا, ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کہے اور جھوٹ بولے اس لیے کہ لوگ اس سے ہنسیں. تو جو لوگوں کے ہنسنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے, ارشاد فرمایا, اس کے لیے ہلاکت ہے. لوگوں کو ہنسانے کے لیے بات کرتا اور جھوٹی بات کرتا ہے, اس کے لیے ہلاکت ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ بعض لوگوں کی وہ عادت ہوتی ہے کہ لطیفے وغیرہ یا اس طرح کے چٹکلے سناتے ہیں, اس میں وہ جھوٹ بھی ہوتا ہے, اور بعض اوقات اس میں ایک آفت یہ بھی ہے کہ بے حیائی کی باتیں بھی ہوتی ہیں, فحش کلامی بھی ہوتی ہے. لوگوں کو ہنسانے کے لیے, لوگوں کی دلچسپی کے لیے, لوگوں کو اچھا لگے اس کے لیے, یعنی ایسی گفتگو کی جاتی ہے وہ جھوٹی بھی ہوتی ہے اور اس میں بے حیائی والا کلام بھی ہوتا ہے. اب لوگوں کو اچھا لگے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی مول لی جا رہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا جا رہا ہے اس لیے کہ بندے خوش ہو جائیں. تو بندے تو خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی, یہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو سکتا ہے. ایسے کے لیے جو لوگوں کے ہنسنے کے لیے, لوگوں کے ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے, اس کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ اس کے لیے ہلاکت ہے. اور اگر اس میں بے حیائی کی بات بھی ہے, فحش کلامی بھی ہے, تو پھر تو اور زیادہ مصیبت ہے. جو بات کرتے ہوئے فحش کلامی سے, بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے, ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی بروز قیامت اس کو بندروں اور یعنی جانوروں کی شکل میں اٹھائے گا جو فحش کلامی سے کام لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھوٹ سے بھی محفوظ رکھے اور بے حیائی کی باتوں سے بھی محفوظ رکھے. ہم اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے ہم پر, نہ بے حیائی کی بات کریں نہ سنیں. ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بچوں سے جھوٹ بولا جاتا ہے. نہیں, چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو وہ کوئی ضد کرتے ہیں کسی بات پر, کچھ مانگتے ہیں, یا ان کو کسی طرح کوئی ترغیب وغیرہ دلانے کے لیے ان کو وہ جھوٹی تسلی دی جاتی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا, ابھی بچہ تھا, تو میری والدہ ایک بار مجھے بلا رہی تھی, اور مجھے بلاتے ہوئے اس طرح انہوں نے کہا کہ تم آؤ تو میں تمہیں کچھ دوں گی. روایت کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو استفسار فرمایا کہ اب تم اسے کیا دو گی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس یہ چھوہارے ہیں, کھجور ہے, یہ میں کھجور دوں گی. تو ارشاد فرمایا کہ اگر تم کچھ نہ دیتی تو یہ جھوٹ ہوتا. میٹھے میٹھے اسلام بھائی غور کیجئے کہ اب ہم یعنی بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں اپنے گھروں میں, ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ لوگ وہ بچوں کو بہلانے کے لیے جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں یا ان کو منانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں کھلونا لے دیں گے، حالانکہ وہ کھلونا لے کے دینے کا ارادہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں یہ جھوٹ تو ہے ہی، مضمون تو ہے ہی۔ ایک اور اس میں جو وہ ہے آفت، وہ یہ کہ بچے کو جھوٹ کی ترغیب مل رہی ہے عملی طور پر۔ جب اس، ظاہر ہے پتہ تو اس کو چل جائے گا کہ مجھے جو کام اس سے کہا وہ اس نے کر دیا، بلایا وہ آ گیا، اب اس کو وہ مطلوبہ چیز جو اس سے وعدہ کیا تھا، جو اس سے کہا تھا کہ دیں گے، نہیں دی، تو اس کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ تو اس کے ذہن پر کیا اثر ہوگا؟ ایک لحاظ سے اس کو بھی جھوٹ کی تربیت اور ترغیب مل رہی ہے۔ یوں ہی ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ بچے، مثلا والد گھر میں ہے اور باہر سے کوئی پوچھنے کے لیے آ گیا، اب وہ والد صاحب باہر نہیں جانا چاہتے، اس سے نہیں ملنا چاہتے، تو بچے کے ذریعے یہ کہلوایا جاتا ہے کہ دروازے پر جا کر کہہ دو کہ وہ گھر میں نہیں ہے، حالانکہ گھر میں موجود ہوتے اور بچہ دیکھ رہا ہے، اب وہ بچہ باہر جا کے یوں ہی بول دے گا۔ تو یہ بھی ایک لحاظ سے جھوٹ کی تربیت ہے۔ تو اس ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول میں اگر اس انداز، یہ ہمارا انداز ہوگا اپنی اولاد کے ساتھ، تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ بڑے ہو کر یہ کیا کریں گے۔ ایک لحاظ سے یوں کہہ لیجئے کہ ان کی وہ گھٹی میں ہی جھوٹ ڈالا جا رہا ہے۔ بہرحال بچوں سے جھوٹ بولنا یہ بھی روا نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یوں ہی ایک اور جھوٹ، اور اس میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہماری مبتلا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دے۔ اس مرض میں بھی ہمارا ابتلا ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے جو بات سنتی ہے اور بغیر تحقیق کے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس کو آگے بیان کر دیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا جو ایسا کرتا ہے، ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دیتا، آگے پہنچاتا ہے، ارشاد فرمایا کہ وہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بالخصوص ہمارے معاشرے میں جو نیگیٹو پہلو ہوتا ہے، منفی پہلو ہوتا ہے ماحول میں، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مثلا کسی کی کوئی برائی، کسی کا کوئی خامی اس کی، کوئی عیب، یہ کسی کو پتہ چلتا ہے، کسی کے ذریعے کسی تک پہنچتا ہے۔ مثلا میں جہاں رہتا ہوں، میرے ارد گرد دائیں بائیں کچھ متعلق ہیں، کام کرنے والے میرے ساتھ، تو اب ان میں سے کسی کی کوئی بات مجھ تک پہنچی، کسی دوسرے نے بیان کی، تو عموماً جو نیگیٹو پہلو ہوتا ہے، خامی والا پہلو ہوتا ہے، اس میں بغیر تحقیق کے اس کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک تو مسلمان کی عزت وہ داؤ پر لگ گئی، بالفرض وہ خامی اس میں تھی بھی، تو تب بھی اس کو آگے بیان کرنے کی کوئی، یعنی وہ جائز صورت عموماً نہیں ہوتی۔ اب وہ اگر اس میں وہ خامی تھی آگے بیان کی، تو وہ غیبت، اگر اس میں خامی ہے ہی نہیں تو جھوٹ بھی ہے، بہتان بھی ہے۔ اب ایک مسلمان کی عزت خراب ہو رہی ہے، اس کی دل آزاری بھی یقیناً اس سے ہوگی، اور ایک بالکل وہ جہاں تک وہ بات پہنچے گی، ایک بالکل نیگیٹو امپیکٹ جو ہے نا، اس شخص کے حوالے سے لوگوں کے ذہن تک جائے گا، لوگوں کے یعنی اذہان اس کے حوالے سے متنفر ہوں گے کہ یہ ایسا ایسا ہے، اور حقیقت میں ہو سکتا ہے کہ اس بات کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ یعنی کتنا انتشار فقط اس بات سے پھیل سکتا ہے کہ کوئی سنی سنائی بات، کوئی بات کسی نے کی اور ہم اس کو آگے بڑھا دیں۔ اور یہ ارشاد فرمایا گیا کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے۔ اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے، تو پہلے تو یہ ہے کہ اگر ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہم تحقیق میں بھی نہ پڑھیں، تجسس نہ کریں، بس اگر سمجھتے ہیں کہ اس کا ہم سے بیان کرنا یہ درست نہیں ہے، تو اس کو سمجھا دیں کہ آپ ایسی بات مت کیجئے اچھے انداز میں۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے، تو اس کو سن کر دل میں برا جانیں، اور بالفرض ایسی صورت نہیں ہے وہ جو بات کر رہا ہے درست ہے، تو اب یعنی پھر بھی ہم اس وقت تک آگے نہ بڑھائیں جب تک ہمیں آگے بڑھانے کی کوئی حاجت نہ ہو تحقیق کے بعد بھی۔ تو اس سے انشاءاللہ عزوجل بہت سے مسائل ہمارے معاشرے کے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بد امنی، آپس میں ناراضیاں، یہ انشاءاللہ ساری دور ہو جائیں گی ہمارے گھروں میں، بالخصوص خاندان میں اس طرح کی باتوں سے بہت زیادہ انتشار ہوتا ہے۔ تھوڑی سی بات ہوئی کسی نے کی، اب اس نے مثال کے طور پر آدھی بات کی, ہم نے اس کو مکمل کیا یا مکمل سے بھی آگے بڑھا دیا, اس نے ایک جملہ بولا تھا ہم نے تین جملے اس میں شامل کیے اور اس بات کو آگے بڑھا دیا. یوں ایک یعنی اچھا بھلا پر امن ماحول ہوتا ہے, وہ گھر امن کا گہوارہ ہوتا ہے, خاندان امن کا گہوارہ ہوتا ہے, آپس میں محبتیں ہوتی ہیں, لیکن ایک بات یوں پھیلے گی کہ سب کے دل میں بدگمانیاں پیدا ہو جائیں گی, پھر وہ بات بڑھتی بڑھتی آپس میں قطع تعلق تک جا پہنچے گی. یعنی رشتے داری قطع کر دیتے ہیں لوگ, بھائی بھائی کے گھر نہیں جاتا, یہاں تک کہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ یعنی بعض لوگ زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ اب ہمارا وہ شادی بیاہ ہے تو ہمارا مرنا جینا یہ سب الگ ہو گیا, ہم آپ کی طرف نہیں آئیں گے, آپ ہماری طرف نہ آئیے گا. اس طرح کے معاملات یہاں تک پہنچتے ہیں, جب ان کی تہ میں جائیں گے تو اس کا آغاز اسی طرح کہیں سے ہوا ہوگا کہ کسی نے کوئی ایک بات کی تھی, اب وہ تھی یا نہیں, اس میں حقیقت کتنی تھی اس کو ایک طرف کر دیجئے. اس نے اتنی سی بات کی, وہ آگے بڑھتی بڑھتی بڑھتی بڑھتی اتنی پھیلی کہ دو خاندانوں میں دراڑ پڑ گئی. سگے بھائی جو ایک برتن میں کھایا پیا کرتے تھے, ایک دوسرے کے بغیر وہ بالکل جینے کا تصور نہیں تھا. یعنی جب ہمارے وہ اسلامی بھائی جو یہاں ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہیں, یہ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی, اب غور کیجئے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے, لڑکپن بچپن میں لڑکپن میں بہن بھائی اکٹھے کھاتے پیتے ہیں, اس وقت یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ بڑے ہو کر ہم یعنی ایسی نوبت آئے گی کہ ہم ایک دوسرے سے بولیں گے بھی نہیں. اس وقت تو اگر بالفرض کوئی چھوٹی سی بات آپس میں چپکلش ہو گئی تو کیا ہوگا کہ تھوڑی دیر ناراض رہیں گے, پھر راضی ہو جائیں گے اور محسوس بھی نہیں ہوگا کہ ناراض ہوئے تھے. یعنی ایسی محبت ہوتی ہے. لیکن جب وہ عمر بڑی اور ہم اپنے گھر والے ہو گئے, اپنے بچے ہو گئے, تو اب اپنے بچوں کی محبت میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو آڑ بنا کر اپنے بھائی سے ہی ناراض بیٹھے ہیں, اپنی بہن سے ناراض بیٹھے ہیں, بہن بھائی سے ناراض ہے. اس طرح کے معاملات ہمارے خاندانوں میں اکثر ہیں, اور عموماً جو اس کا سبب ہوتا ہے اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیا جاتا ہے اور ان کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے. کوئی چغل خور ہوتا ہے وہ خاندانوں کو لڑوا دیتا ہے, کوئی غیبت کرنے والا ہوتا ہے ادھر کی ادھر لگاتا ہے, اور اس طرح سارا وہ جو ایک خاندان میں امن و آشتی کا ماحول ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے. تو یہ اگر ہم اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دے, تو جو ہم سے اس طرح بات کر رہا ہے اگر ہم تھوڑا توقف کر لیں, اس کی تحقیق کر لیں, اس پر سوچو بچار کر لیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا نہ ہو جیسا وہ کہہ رہا ہے. اگرچہ بعض اوقات بات ہوتی بھی ہے لیکن معمولی بات ہوتی ہے, بیان کرنے والا اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے, مبالغے کے ساتھ بیان کرتا ہے, تو پھر وہ اس کا امپیکٹ زیادہ برا ہوتا ہے. بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, ہمیں بھی اس سے بچنا ہے اور ایسے لوگوں سے بھی ہوشیار رہنا ہے. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی ضیاعی مدض اللہ علیہ نے اپنی مایا ناز تصنیف فیضان سنت کے باب دوسری جلد کے باب غیبت کی تباہ کاریاں میں اس کو بیان کیا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص کسی دوسرے شخص کے بارے میں کوئی بات لے کر آیا کہ وہ فلاں ایسا ایسا ہے, تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اے شخص تو ٹھہر جا, ہم تیری بات کی تحقیق کرتے ہیں کہ تو جو کہہ رہا ہے کہ سچ ہے یا جھوٹ. اگر تو یعنی سچا ہوا تو اس آیت کے مصداق ٹھہرے گا جس میں چغلی والے کا بیان ہے, بہت زیادہ ادھر کی ادھر وہ لگاتا پھرنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قرآن پاک میں یہ نازل فرمایا ولید بن مغیرہ کے عیوب میں سے کہ وہ ادھر کی بات ادھر لگانے والا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اگر تو سچا ہوا تو وہ چغل خور کے مصداق ہوگا, اور اگر تو جھوٹا ہوا تو اس آیت کے مصداق ہوگا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس اگر کوئی, وہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے تحقیق کر لو, تو یا تو تم چغل خور ہو گئے یا تم فاسق ہو گئے. تو جب آپ نے یہ بات کی تو اس نے آپ سے معافی طلب کی اور کہا کہ آپ حضور تحقیق نہ فرمائیں, مجھے معاف کر دیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی نیگیٹو بات کوئی بھی لے کر آئے, ہاں وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو, ہم اس کی بات پر یقین کر کے اپنوں سے ہی ناراض ہو جاتے ہیں. تو ہم خود بھی ایسا نہ کریں, سنی سنائی بات کو آگے نہ بڑھائیں, اور اگر کوئی اس طرح سنی سنائی بات کی یعنی اس تک کوئی بات پہنچی اور ہم تک لے کر آئے تو ہم اس کی بھی حوصلہ افزائی نہ کریں. انشاءاللہ عزوجل اس سے جو ہمارے خاندانوں کا ہمارے گھروں کا امن و سکون ہے وہ انشاءاللہ قائم رہے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, اس طرح بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ مثلا کھانا کوئی کھا رہا ہے اور آنے والا آیا, کوئی شخص اوپر سے آیا, اس کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ کھانا کھا لیجئے, تو بھوک ہونے کے باوجود یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے. مروت میں بندہ کہتا ہے کہ اب میں کیا وہ کھانے بیٹھ جاؤں گا, دل میں یہ ہوتا ہے کہ اب ان کو شاید پتہ نہیں اچھا لگے گا نہیں لگے گا, تو سبب یہ نہیں ہوتا کہ بھوک نہیں ہے, سبب یہ ہوتا ہے کہ بس وہ جی نہیں جا رہا, مثلا بھوک تو ہے جی نہیں جا رہا, یا ویسے مروت میں منع کر دیا کہ اچھا نہیں لگے گا کہ اب انہوں نے ایک بار کہا ہے میں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں. تو اب سبب کچھ اور ہے لیکن یہ کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے, تو اس انداز سے کہنا یہ کہنا بھی درست نہیں ہے. چنانچہ حضرت سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, شادی ہوئی, تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو وہ بچہ ہوا تھا کھانا یا دودھ, اس موقع پر جو اور عورتیں حاضر تھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو پیش کر دیا جائے, ان کو دے دیا جائے. جب ان تک بڑھایا گیا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہمیں بھوک نہیں ہے. ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو دلوں کے حال سے باخبر ہے, ارشاد فرمایا کہ بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو, کہ تمہیں بھوک تو لگی ہوئی ہے لیکن تم جھوٹ بول رہی ہو, تو اب بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو. اس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انداز سے اگر بھوک لگی ہو تو یہ کہنا کہ بھوک نہیں ہے اس سے منع فرما دیا. شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہ العالیہ ایسے موقع پر کہ اگر کوئی کھانے کی دعوت پیش کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس پر یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہا کہ آپ کھانا کھا لیجئے تو جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ کہتا ہے کہ آپ بسم اللہ کیجئے. اس انداز سے بسم اللہ کیجئے کہنا فیضان بسم اللہ جو فیضان سنت کا باب ہے اس میں امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ اس موقع پر بسم اللہ کیجئے کہنا یہ سخت ممنوع ہے, یہ نہیں کہنا چاہیے, بلکہ اگر آپ نہیں کھانا چاہ رہے تو برکت کی دعا دے دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت دے, بارک اللہ لنا ولکم, یا کوئی اس اور یعنی جزاک اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, یہ بہترین انداز ہے آپ اگر کھانا نہیں چاہ رہے. اور اگر آپ کو واقعی بھوک نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یعنی آپ کا پیٹ بھرا ہوا آپ کو بھوک نہیں ہے, آپ کہتے ہیں کہ مجھے بھوک نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بہتر انداز یہی ہے کہ اگر آپ کھانا نہیں چاہ رہے اور آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے تو آپ کہہ دیجئے بارک اللہ لنا ولکم, اپنے لیے بھی دعا ہو گئی ان کے لیے بھی دعا ہو گئی برکت کی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے معاشرے میں جو جھوٹ بولا جاتا ہے اس کا ایک بڑا سبب اپنی بڑائی بیان کرنا بھی ہوتا ہے. مثلا کسی میں کوئی اہلیت نہیں ہے, کوئی قابلیت نہیں ہے, اب وہ اس اہلیت کو اپنے اندر بیان کرتا ہے کہ میں ایسا ایسا ہوں, میں اتنا دولت مند ہوں, میں اتنا پڑھا لکھا ہوں, میرے اتنے تعلقات ہیں, فلاں فلاں سے میرا تعلق ہے, اور یہ بیان کرنے کا مقصد جھوٹ بول رہا ہے, اور مقصد یہ ہے کہ سامنے والے پر دھاک بیٹھے کہ ماں بدولت کے اتنے تعلقات ہیں, اتنی یہ پرسنالٹی ہیں, اور اتنے یہ اہم شخص ہیں, اتنے دولت مند ہیں, اتنے ذہین ہیں, اتنا ان کے پاس منصب ہے, عہدہ ہے, اس انداز سے وہ دنیاوی قابلیت اور جو ایک سمجھا جاتا ہے عزت جس سے سمجھی جاتی ہے, تو بندہ اپنے آپ کو معزز ڈکلیئر کرنے کے لیے سامنے پر وہ دھاک, سامنے والے پر دھاک بٹھانے کے لیے اپنے آپ کو یعنی وہ خوبی جو اس میں نہیں ہے اس سے متصف کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اس انداز میں. یہ اس انداز کا جھوٹ بولنا بہت زیادہ ہے. ایک بالکل عام سی مثال لیجئے کہ عمر, اب مثال کے طور پر میری عمر 34 برس ہے, اب مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو میں دانستہ کم بتاؤں گا. یہ مرض عموماً اسلامی بہنوں میں عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے کہ وہ جتنی ان کی عمر ہوتی ہے اس سے کم بتاتی ہے, حالانکہ اس میں کوئی وہ زیادہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا لیکن اپنے آپ کو چھوٹا بتایا جا رہا ہے. یہ اس لیے کہ یعنی کم عمر کا ہونا شاید اچھا سمجھا جاتا ہوگا, بل اگر آپ کی عمر ایکچوئل عمر 30 برس ہے تو آپ نہ 29 نہ 28 نہ 31 32 جتنی ہے اتنی بتائیے. تو یہ میں نے بالکل ایک چھوٹی سی مثال دی کہ اپنے آپ کو وہ بہتر شو کرنے کے لیے, اپنے آپ کو بہتر ڈکلیئر کرنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے. آئیے اس کے بارے میں بھی سن لیجئے یہ کیسا ہے. نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص اپنے بارے میں وہ بیان کرے جو اس میں نہیں ہے, اپنی غذا وہ بیان کرے جو وہ نہیں کھاتا, یا یہ کہے کہ یہ میری ہے حالانکہ وہ اس کی نہیں ہے, مثلا کسی چیز کی ملک کے بارے میں کہتا کہ یہ چیز میری ہے حالانکہ وہ اس کی نہیں ہے, اور کہے کہ یہ مجھے ملی ہے حالانکہ اسے نہیں ملی, وہ قیامت میں ایسا ہوگا جیسے دھوکے کا کپڑا پہننے والا. امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بغیر تحقیق کے بغیر علم کے فتویٰ دینے والا وہ بھی اس میں داخل ہے, یعنی کسی مسئلے میں اسے علم نہیں ہے لیکن اس سے کوئی سوال کرتا ہے اور پھر بھی وہ جواب دیتا ہے اس کا حالانکہ اس کو پتا نہیں ہے جواب دیتا ہے, یہ بھی اس میں داخل ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, آپ نے سماعت فرمایا کہ جو اپنی بڑائی شو کرنے کے لیے ایسی چیز جو ان کے پاس نہیں ہے اس کو بھی اپنا بتاتے ہیں, اپنا کھانا بہت اعلیٰ بتاتے ہیں حالانکہ وہ نہیں کھاتے, جو چیز ان کی نہیں ہے اسے بھی شو کرتے ہیں کہ یہ ہماری ہے اس لیے کہ وہ ایک دوسروں کے سامنے اچھائی بڑائی کے لیے. تو ارشاد فرمایا کہ وہ قیامت میں ایسے ہوں گے جیسے دھوکے کا کپڑا پہننے والا. یوں ہی ایک اور انداز سے جو جھوٹ بولا جاتا ہے نسب کے حوالے سے بولا جاتا ہے کہ اپنے نسب کو غلط منسوب کیا جاتا ہے, اس کے بارے میں بھی سماعت فرما لیجیے. چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ملفوظات اعلی حضرت اس میں ہے کہ جو اپنے باپ کے سوا غیر کو باپ بتائے, یعنی اپنا نسب کسی اور کی طرف منسوب کرے, اس پر تمام زمین و آسمان والوں کی لعنت. ایک اور روایت میں ہے کہ بڑا بہتان یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کے سوا دوسروں کی طرف منسوب ہو, یا اسی روایت میں کہ یا جو خواب نہیں دیکھا اسے دیکھا ہوا ظاہر کرے. یہ بھی اپنی بڑائی کے لیے کیا جاتا ہے کہ مثلا وہ ہمارے معاشرے میں ہمارے اس ماحول میں ہمارے یہاں بعض وہ قومیں بعض ذاتیں ان کو لوگ وہ نیچی ذات تصور کرتے ہیں, نیچ ذات کمی کہتے ہیں, اب بالفرض کوئی اس قوم سے تو اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے, اور یہ جو ایک ظاہری قبائل اور یہ قومیں ہیں یہ تو تعارف کے لیے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے, جو متقی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کرامت والا ہے عزت والا ہے, لیکن اب چونکہ اس کو وہ نیچ تصور کیا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے تو اب وہ اپنے آپ کو ایسی طرف منسوب کرے گا جن کو معزز لوگ خیال کرتے ہوں. یوں ہی خواب کا جو بیان کیا گیا کہ اس نے خواب نہیں دیکھا لیکن پھر بھی وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے, تو یہ بھی اپنی عزت کے لیے اپنی بڑائی کے لیے ہوتا ہے. مثلا کوئی ایسا خواب بیان کر دیا کہ جس کو اچھا سمجھا جاتا ہے, مثلا خواب میں کسی اچھی جگہ کی زیارت کی ہے, کسی نیک شخص کی زیارت کی ہے, اب وہ حقیقت اس نے کی نہیں لیکن وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے خواب میں فلاں کو دیکھا ہے, فلاں جگہ میں نے حاضری دی خواب میں, اور وہ ہے جھوٹ. تو مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ میری عزت میری دھاک اور میری بڑائی بیان ہو. تو ارشاد فرمایا کہ جو ایسا کرتا ہے, یعنی بڑا بہتان ہے یہ کہ اپنی آدمی اپنے ماں باپ کے سوا دوسرے کی طرف منسوب ہو, یا جو خواب نہیں دیکھا اسے دیکھا ہوا ظاہر کرے, اور یہ جو ایسا کرتا ہے یعنی جھوٹا خواب بیان کرتا ہے اس کی تو ایک وعید یہ بھی بیان ہوئی کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اسے جو کے دو دانوں کے بیچ گانٹھ لگانے کا حکم فرمائے گا. گندم کی طرح جو کا دانہ ہوتا ہے تو دو جو کے دانوں کو اسے دیے جائیں گے, اور حکم ہوگا کہ ان دونوں میں گرا لگاؤ گانٹھ لگاؤ, وہ کبھی بھی نہیں لگا سکے گا, اس طرح اس کو عذاب دیا جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, جھوٹ کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمایا کہ کس کس انداز میں ہمارے معاشرے میں ہمارے ماحول میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ جھوٹ بولنا کتنا برا ہے. آئیے جھوٹ بولنے کی جائز صورت بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. کہ جھوٹ بولنا کب جائز ہے. حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں تین موقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی. پہلا, دو مسلمانوں کے بیچ صلح کروانے کے لیے. دو مسلمانوں میں آپس میں ناراضی ہو گئی, لڑائی ہو گئی, تو اب ان میں صلح کروانے کے لیے. دوسرا, دشمن سے جنگ کے وقت. اور تیسرا, بیوی کو راضی کرنے کے لیے شوہر جھوٹ بولے. اس حدیث شریف میں یہ تین موقعوں پر جھوٹ بولنے کا یعنی جواز ارشاد فرمایا گیا. اس کے علاوہ بھی اور چند مواقع ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہوگا. اب یہ قاعدہ سمجھنے کے لیے کہ کہاں جھوٹ بولنا جائز ہے اور کہاں نہیں, بھارت شریعت میں مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے یہ جزیہ بیان فرمایا ہے. آپ اس کو توجہ سے سن لیں گے تو انشاءاللہ کافی حد تک بات سمجھ میں آ جائے گی. آپ ارشاد فرماتے ہیں, یہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ, اس کی مطبوعہ بھارت شریعت, حصہ 16, صفحہ نمبر ہے 161. اس پر بیان ہے, کسی اچھے مقصد کو سچ بول کر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور جھوٹ بول کر بھی. کوئی اچھا مقصد ہے, نیک مقصد ہے, اب جھوٹ اور سچ دونوں انداز سے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. ایسے موقع پر جھوٹ بولنا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور اگر وہ اچھا مقصد جھوٹ بول کر حاصل ہوتا ہے, سچ بولنے سے حاصل نہیں ہوتا. اب صورت بدل گئی, جھوٹ بولیں گے تو اچھا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا, سچ بولیں گے تو پورا نہیں ہوگا. سچ بولنے سے وہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ مقصد پورا ہو سکے. تو اب بعض صورتوں میں تو یہاں جھوٹ بولنا مباح ہوگا اور بعض صورتوں میں جھوٹ بولنا واجب ہوگا. اب اگر یہاں جھوٹ نہیں بولیں گے تو گناہگار ہوں گے. جیسے آپ نے مثال دی ہے کہ کوئی ظالم کسی کو ظلمن قتل کرنا چاہ رہا ہے, اب وہ جس کو یعنی قتل کیا جانا ہے وہ مظلوم پناہ لے لیتا ہے, کہیں چھپ جاتا ہے, اور ایک شخص کو معلوم ہے کہ وہ چھپا ہوا ہے. یہ قریبی مسجد میں اذان عشاء ہو رہی ہے, تو اذان عشاء کا جواب دیجئے انشاءاللہ اس کے بعد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, جھوٹ بولنا کہاں واجب ہے یہ بیان ہو رہا تھا. تو ایسا شخص یعنی جو ظلمن کسی کو یعنی کسی کو ظلمن قتل کیا جا رہا ہے یا اس سے ایزا دی جا رہی ہے یا اس کو کسی بھی حوالے سے اس کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے اور وہ کہیں چھپتا ہے, کسی شخص سے پوچھا جائے کہ وہ کہاں ہے, اب اس کو پتا ہے کہ وہ فلاں جگہ چھپا ہوا ہے, لیکن اگر یہ بتائے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. تو ایسی صورت میں اب اس جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کے لیے واجب ہے کہ یہ جھوٹ بولے, یا تو اپنی لا علمی کا اظہار کرے یا پھر وہ جگہ نہ بتائے جہاں وہ چھپا ہوا ہے تاکہ اس کی حفاظت ہو. انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے, ہفتہ وار اجتماع میں اور دیگر اجتماعات میں شرکت کرتے رہیں گے, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے. انشاءاللہ جھوٹ اور اس طرح کی جو دیگر برائیاں ہیں نہ صرف ان سے آگاہی حاصل ہوگی, نہ صرف ان کا علم حاصل ہوگا, بلکہ انشاءاللہ عزوجل اچھے ماحول کی برکت سے اس طرح کی برائیوں سے جان بھی چھوٹ جائے گی انشاءاللہ عزوجل. بعض اوقات گفتگو میں مبالغہ کیا جاتا ہے, تو مبالغہ مثلا کوئی شخص کسی کے پاس آیا, ایک بار آیا, دو بار آیا, چند بار آیا, تو اب وہ اگر اس طرح سے کہتا ہے کہ یار تمہارے پاس سو دفعہ آ چکا ہوں پھر بھی یہ کام نہیں ہوا, اس طرح کی گفتگو کرتا ہے, تو یہ جو اس طرح کے جملے ہوتے ہیں مبالغے کے جملے ہوتے ہیں. تو یوں مبالغہ کرنا اگر واقعی حقیقت میں تو وہ سو دفعہ نہیں آیا ہوگا, میکسیمم چار دفعہ آیا ہوگا, پانچ دفعہ آیا ہوگا, لیکن اس طرح بولا جاتا ہے, تو یہ جو مبالغہ ہے جو رائج ہے یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ یعنی اس پر وہ حکم جھوٹ کا نہیں ہوگا. انشاءاللہ عزوجل مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے تو جھوٹ کے احکام بھی اور دیگر مہلکات کے بھی احکام انشاءاللہ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور نہ صرف انشاءاللہ عزوجل یہ ان احکام سے آگاہی حاصل ہوگی, ان کا علم حاصل ہوگا, بلکہ انشاءاللہ اچھے ماحول کی برکت سے ان برائیوں سے جان چھوٹ جائے گی. آئیے میں آپ کو ایک مدنی بہار سناتا ہوں اسی ضمن میں, جسے مکتبۃ المدینہ کے جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے, مکتبۃ المدینہ کے رسالے شرابی مؤذن کیسے بنا, اس میں بیان کیا گیا ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے 6. ہند کے مقیم ایک اسلامی بھائی نے مدنی قافلے سے حاصل ہونے والی برکات تحریر فرمائی, جن کا لبے لباب پیش کیا جاتا. خلاصہ, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستگی سے قبل میری زندگی کے شب و روز یوں گزرتے کہ ساری رات گھر سے غائب رہتا, کرکٹ کھیلنے اور دوستوں کی فضول محفلوں میں اپنی زندگی کے انمول ہیرے ضائع کرنے کا احساس تک نہ ہوتا, گھر والوں کو بلا وجہ ستاتا, بےہودہ کام اور دیگر معاصی میں مبتلا رہنا میرا اوڑھنا بچھونا بن چکا تھا. ایک دن میں نے اپنے شہر میں سبز امامہ شریف سجائے سفید لباس میں ملبوس کچھ اسلامی بھائیوں کو دیکھا. کیونکہ میں دعوت اسلامی سے واقف نہیں تھا اس لیے میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے, اس نے جواباً کہا یہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں. میں اس کے جواب سے مطمئن نہ ہوا اور میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگے. میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ ان سے بالکل نہیں ملوں گا. کچھ دن کے بعد انہی اسلامی بھائیوں کا مدنی قافلہ ہمارے محلے میں تشریف لے آیا, مگر میں ان سے نہیں ملا اور سیدھا گھر چلا آیا. گھر پہنچنے پر گھر والوں نے بتایا کہ کچھ اسلامی بھائی سنتوں بھرا بیان سننے کی دعوت دے کر گئے ہیں, لیکن میں پھر بھی اسلامی بھائیوں سے نہ ملا. میں تو مدنی قافلے کے شرکا اسلامی بھائیوں سے ملنے سے بھی بھاگتا تھا, مگر خدا عزوجل کا کرنا ایسا ہوا کہ گھر والوں نے با اصرار مجھے مدنی قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ کر دیا. میں مدنی قافلے میں شریک تو ہو گیا لیکن وساوس نے میری جان نہ چھوڑی. میں نے سوچا کہ راستے ہی سے کہیں ادھر ادھر غائب ہو جاؤں گا, لیکن شرکائے قافلہ کے معمولات اور ان کے طور طریقوں کو دیکھ کر مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں. میں نے سوچا جب مریدوں کا یعنی سنتوں پر عمل کرنے کا یہ عالم ہے میں نے سوچا جب مریدوں کا سنتوں پر عمل کرنے کا یہ عالم ہے تو ان کے پیر و مرشد کی کیا شان ہوگی. لہذا میں نے یہ عہد کر لیا کہ میں بھی اسی ولی کامل یعنی امیر آل سنت کا مرید بنوں گا۔ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا، گناہوں سے توبہ کی اور نماز روزہ دیگر فرائض اور سنتوں کا پابند بن گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مدنی قافلے کی بہار سنی کہ ایک گناہوں میں مستغرق رہنے والا شخص گناہوں سے تائب ہوا اور مدنی قافلے کی برکت سے نہ صرف اس کے وساوس دور ہوئے بلکہ الحمدللہ آج وہ سنتوں کے مبلغ ہیں۔ تو آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، مدنی قافلوں میں سفر کو اختیار کر لیجئے، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یا نبی اللہ کے نو حروف کی نسبت سے ناخن کاٹنے کے نو مدنی پھول۔ نمبر ایک، جمعہ کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کیجیے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور تین دن زائد یعنی دس دن تک۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے یعنی کاٹے تو رحمت آئے گی اور گناہ جائیں گے۔ ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کے منقول طریقے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ ہاتھوں کے ناخن کس طرح کاٹنے چاہیے، یہ آسانی کے لیے میں آپ کو پریکٹیکلی عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا۔ جیسے دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ اس طرح اپنے ہاتھوں کو سامنے کر لیجیے یوں۔ اب دائیں ہاتھ کا یہ انگوٹھا ہے، اس کو چھوڑ کر دائیں طرف سے اگر شروع کریں تو پہلے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی آتی ہے، تو سب سے پہلے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کا ناخن تراش لیجئے، پھر اس کے بعد دائیں طرف سے یہ بیچ والی انگلی آتی ہے اس کا ناخن تراش لیجئے، پھر دائیں ہاتھ کی یہ منجھلی، پھر چنگلیا۔ اب دائیں ہاتھ کی یہ چار انگلیاں، ان کے ناخن کٹ چکے، یہ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا رہ گیا، اس کو رہنے دیجئے، بائیں ہاتھ پر آ جائیے۔ اب یعنی یہ دعا میں جیسے ہاتھ اٹھاتے اسی طرح دائیں طرف سے پہلے چنگلی آئے گی بائیں ہاتھ کی، اس کا ناخن تراش لیجئے، پھر یہ ساتھ والی انگلی، اس کا ناخن تراش لیجئے، پھر بائیں ہاتھ کی بیچ والی انگلی، پھر شہادت کی انگلی، اور آخر میں یہ بائیں ہاتھ کا انگوٹھا۔ اب یہ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا رہ گیا، آخر میں اس کا ناخن تراش لیجئے۔ یہ طریقہ منقول ہے ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کا، پاؤں کے ناخن کاٹنے کی کوئی ترتیب منقول نہیں، بہتر یہ ہے کہ سیدھے پاؤں کی چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن کاٹ لیجئے، پھر الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چنگلیاں سمیت ناخن کاٹ لیجئے۔ یعنی پاؤں میں دائیں طرف سے شروع کریں، سب سے پہلے دائیں پاؤں کی چنگلیاں آئے گی چھوٹی انگلی، اس کا ناخن تراش لیجئے، پھر انگوٹھے پر ختم ہوگا یہ۔ اب بائیں پاؤں کا پہلے انگوٹھا آئے گا، اس کا ناخن تراشیں، اس طرح چلتے جائیں، آخر میں بائیں پاؤں کی چنگلیاں۔ نمبر چار، جنابت کی حالت یعنی غسل فرض ہونے کی صورت میں ناخن کاٹنا مکروہ ہے۔ نمبر پانچ، دانت سے ناخن کاٹنا مکروہ ہے اور اس سے برس یعنی کوڑ کے مرض کا اندیشہ ہے۔ چھ، ناخن کاٹنے کے بعد ان کو دفن کر دیجئے، ان کو پھینک دیں تب بھی حرج نہیں۔ سات، ناخن کا تراشا یعنی کٹے ہوئے ناخن بیت الخلاء یا غسل خانے میں ڈال دینا مکروہ ہے، اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ آٹھ، بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے کہ برس یعنی کوڑ ہو جانے کا اندیشہ ہے، البتہ اگر 39 دن سے نہیں کاٹے تھے، آج بدھ کو 40واں دن ہے،

علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اللهم صل علی محمد كما تحب وترضى الله. ایک دن ایک شخص آیا, حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جب مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو یوں پڑتا ہے, اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى اللہ. جزاکم اللہ خیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, چند اعلانات سماعت فرما لیں. انشاءاللہ عز و جل آنے والی سنیچرن ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد کم و بیش 9:45 پر سلسلہ معاشرے کے ناسور میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج محمد عمران اتاری صلی الباری کا سنت و بھرا بیان ہوگا. انشاءاللہ عز و جل یہ بیان مدنی چینل پر براہ راست دکھایا بھی جائے گا انشاءاللہ عز و جل. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرما لیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت داؤد برکاتہم العالیہ کی نئے مدنی مذاکروں کی کیسٹ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر آ چکی ہے. انٹرنیٹ کے بارے میں سوال جواب, انٹرنیٹ کے بارے میں سوال جواب, انٹرنیٹ کے بارے میں سوال جواب. شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرہ کی وی سی ڈی اور آڈیو کیسٹ مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے. اس کے علاوہ مدنی مذاکرہ نمبر 290 اس کی آڈیو وی سی ڈی اور آڈیو کیسٹ بھی مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے. المدینۃ العلمیہ کی شائع کردہ نئی کتاب قبر میں آنے والا دوست, قبر میں آنے والا دوست 20 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے. اس کے علاوہ المدینۃ العلمیہ کی شائع کردہ نئی کتاب الوظیفۃ الکریمہ, یہ امام اہل سنت مجید الدین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی تصنیف الوظیفۃ الکریمہ 11 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے. اسی طرح المدینۃ العلمیہ کی شائع کردہ نیا رسالہ بد کردار کی توبہ, بد کردار کی توبہ 7 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے. اس کے علاوہ بے شمار کتب و رسائل اور وی سی ڈیز آڈیو کیسٹ وغیرہ مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب ان شاء اللہ عز و جل ذکر ہوگا, اس کے بعد دعا ہوگی, اس کے بعد ان شاء اللہ اذان عشاء اور پھر نماز عشاء ادا کی جائے گی. تمام اسلامی بھائی 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله,

الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا محمدا ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب العالمين يا إله العالمين يا رب مصطفی عز وجل وصلى الله تعالى عليه وسلم بخش دے میری ساری خطائیں کھول دے مجھ پہ اپنی عطائیں برسا دے رحمت کی برکھا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا رب العالمین جل جلالہ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی بخشش فرما اے اللہ ہماری حتمی مغفرت فرما دے ہم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اے اللہ ایسا راضی ہو کے پھر کبھی ناراض نہ ہونا یا الہ العالمین جل جلالہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما اے اللہ گناہوں سے نفرت دے دے نیکیوں سے محبت عطا فرما دے اے ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں خوب خوب سنتوں کی خدمت کا جذبہ عطا فرما دعوت اسلامی کا خوب خوب مدنی کام کرنے والا بنا دے اے اللہ مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے کی توفیق عطا فرما اے ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل ہماری آئندہ زندگی نیکیوں میں گزرے ایسا کرم فرما دے یا الہ العالمین جل جلالہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما قرض داروں کو قرضے سے خلاصی عطا فرما بے جا مقدمہ بازیوں سے پیچھا چھڑا دے اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ بخیر و عافیت عطا فرما اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے اے اللہ ہمیں ایسی اولاد دے جس سے ہماری دنیا میں بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور آخرت میں اے اللہ ایسی اولاد ہو کہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنے یا الہ العالمین جل جلالہ آپس کی آپس کے جھگڑے اور ناچاکیاں دور فرما دے، امن کے اے اللہ ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل، مدینے کی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول فرما، اسلام کا بول بالا کر دے، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما دے۔ اے مالک و مولا، اسی سال ہمیں حج کی سعادت سے مشرف فرما۔ اے اللہ، میٹھے مرشد کے سنگ مدینے کی حاضری بھی نصیب فرما۔ ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں موت، جنت البقیع میں مدفن، اور جنت الفردوس میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ ہمارے امیر اہل سنت اور تمام علماء و مشائخ کرام کی خیر فرما۔ اے اللہ، امیر اہل سنت کے درجات میں مزید ترقیاں عطا فرما۔ اے اللہ، ان کی عمر میں، ان کے عمل میں، ان کے درجات میں اور اے اللہ برکت دے دے۔ اے ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل، دنیا بھر میں سارے مسلمانوں کی خیر فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سارے حرم اے شہر شاہد، تم پہ ہر دم کروڑو درود اور سلام ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑو درود اور کوئی حسن عمل پاس میں نہیں، کوئی حسن عمل تمہارے نہیں، پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم بے ہر دم کروڑو درود اور مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. السلام عليك.